Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Aflyttet sidder til, vi er til Bornhag på Bornholm. Og jeg sidder og taler sammen med Lisbeth Bech Poulsen fra Socialistisk Folkeparti og medlem af Folketinget. Du har været over at holde et oplæg over, du har deltaget noget i debat her bagefter. Men det, som man skal sige lidt af vores udgangspunkt, det er, at du faktisk også du har en ny bog, der er kommet ud, der hedder Et politisk manifest for omfordeling af penge, tid, indflydelse og ejerskab, og det hedder Oprør for fremtiden. Kan du prøve at sige, da du begynder at skrive den her bog, hvad er behovet for den i sin tid, da du siger, at den skal op? Det skal du simpelthen lave. Jamen, det går helt tilbage til for halvandet, to år siden, hvor jeg begyndte at... Jeg lyttede selvfølgelig til dit program, og begyndte også at læse nogle bøger omkring det her, og tænkte, den her diskussion om, hvordan teknologien ændrer vores samfund, og spørgsmål, som der jo er uenighed om det er anderledes den her gang i modsætning til tidligere, det tænkte jeg, det taler vi simpelthen ikke nok om i den politiske del af her i landet. Det er jo noget, som du og andre har diskuteret, men den der brede debat og det at få det ind på Christiansborg bag de tykke mure, det synes jeg simpelthen manglede, og derfor så har jeg lavet noget research og prøvet at blive klogere på det her emne, og har så skrevet den sammen med min medforfatter, Peter Westermann, sådan dedikeret det sidste halvårs tid. Ja. Så det var egentlig, fordi jeg synes, der manglede specielt på Christiansborg den her diskussion om, hvad betyder teknologiske forandringer, hvad betyder kunstig intelligens, robotter, automatisering, big tech, hvad betyder det for vores demokrati og for vores samfund bredt set? Så det er jo egentlig det er meget, meget bred dagsorden. Hvis du kan prøve at beskrive, du siger, nu har du selv nævnt nogle af de her ting, som indgår i bogen, ikke? Men et af udgangspunktet, det handler også om at sige, om demokratiet, det er den, du også brugt her, det du lige har lavet oplæg, der om demokratiet kan overleve det, du kalder den FIR, den fjerde industrielle revolution. For de mennesker, der ikke ved, hvad det er for et begreb, du har med at gøre, hvad taler vi om her? Der er sådan lidt diskussion om, det er den tredje industrielle revolution eller den fjerde, men vi kalder det den fjerde industrielle revolution, hvor vi tidligere har haft dampmaskinen, og vi har haft fabrikkerne, altså hvor folk flyttede fra landbruget og ind på fabrikkerne, så videre ind på kontorerne og begyndte at bruge computer. Og nu står vi i sådan en brydningstid, hvor at big data og kunstig intelligens og machine learning og de her ting, det omformer en masse ting. Der er en masse arbejdsopgaver, som i dag bliver varetaget af algoritmer. Og alt det ændrer både på vores arbejdsmarked, men vi står også i en tid, hvor at nogle få kæmpestore virksomheder har ufattelig stor magt, altså som vi ikke har set det før i verdenshistorien. Den rigeste mand, der nogensinde har levet, Rockefeller, jamen, han havde selvfølgelig også utrolig meget magt, men det var stadigvæk inden for et relativt afgrænset område. Så de monopoler, vi ser i dag, jamen det er ikke bare et område som olie, for eksempel. Altså, det dækker over så store dele af vores samfundsliv, at det også bliver en demokratisk trussel. Og den diskussion kom jo for alvor på alles læber i foråret 2018 med Facebook og Cambridge Analytica, hvor vi også begyndte bredt set at diskutere, hvad betyder det for vores demokrati. Du tager netop den her diskussion, du har haft gang, kan man sige, du laver lidt, der er også et trusselsbillede, kan man sige, mod det samfund, vi allerede har nu, altså hvorvidt der er nogle ting, der truer demokratiet. Der er et hovedbegreb, det som du i hvert fald har nævnt her i dit oplæg, det har været det, der hedder overvågningskapitalismen. Mm. Kan du prøve at beskrive for de folk, hvad er det for noget, altså overvågningskapitalisme? Jamen, det er et begreb, der er et par år gammelt, jeg kan ikke lige huske, hvem der coinede det, men som er den her kombination af, at man, altså vi har jo haft overvågningsproblematikker, ja, altid egentlig, ikke? Men det var jo noget, som man måske førhen tænkte, at det hørte til Stasi eller til udemokratiske lande, hvor det var i høj grad staten, der stod for overvågningen. Hvor i dag, der kan man se, at de data, som de her store virksomheder, Google og Facebook, ligger inde med, jamen, de bliver jo i høj grad brugt til at berige dem selv, selvfølgelig. Det er jo det, de vil. Men de kan også sammenkøres på måder, så man kan tegne nogle ekstremt præcise billeder af os, manipulere os, fastholde vores opmærksomhed, men som jo så også kan bruges til at påvirke demokratiske valg. Og derfor har man fået det, der måske tidligere mest var en statslig ting i udemokratiske lande, altså overvågningen koblet med sådan privat kapitalisme. Og de to ting tilsammen er jo en utrolig farlig cocktail, fordi uanset hvor ubehageligt det var at leve i Østtyskland, jamen der var folkelige oprør, og der skete nogle historiske ting, som gjorde, at man alligevel kunne komme videre, hvor nu er vi ved at få skabt sådan en infrastruktur, så det er meget svært at se, hvordan kommer man ud af det. Og det kan jo godt lyde ekstremt pessimistisk, og det er det egentlig også til dels, men der er også muligheder, synes jeg. Og hvis man ikke kunne se dem, jamen så kunne man lige så godt lægge sig under dynen, så ville det hele jo være lige meget. Men det er, altså, jeg synes, der er behov for et opråb, og egentlig også et oprør. Specielt når vi ser både de her overvågningskapitalistiske virksomheder koblet sammen med stater, som egentlig også gerne vil have rigtig meget data. Tit måske med det positive formål for deres, altså fra politikers side, om at passe på borgerne eller forebygge terror eller hvad det nu kan være. Men prisen er bare ekstrem høj. Og det underlige er jo lidt, at det er liberale politikere og liberale regeringer, som med åbne øjne jo vader ind i den her arena, hvor at vores grundlæggende frihedsrettighed er under pres. Bare lige for at tage overvågningskapitalismen en gang til. Det, den jo i virkeligheden baserer sig selv på, det er, at man tilbyder typisk folk en eller anden gratis tjeneste, og det, så har man ligesom en underforstået aftale om, at fordi du får det her gratis, så må vi gerne holde øje med alt, hvad du laver, samle data sammen om dig og sælge det til andre mennesker. Det er dybest set også den eneste forretningsmodel, der er på nettet i øjeblikket. Der findes ikke rigtig andre. Hvor ser du det ændre sig? Altså, fordi i øjeblikket er det jo sådan, at vi bliver tilbudt nogle meget kraftige tjenester, som du nævner dem selv, Facebook, Google, for den skyld også Amazon og nogle af de her andre ting. Det er ting, der virker, det er ting, der er effektive, og det er ting, vi får, men prisen er så, at vi køber en vare med indbygget overvågningskamera, men så måske mikrofoner og alt muligt andet, som ligger og registrerer os og gemmer os, og så bliver vi så solgt videre. At kræver det her ikke en helt ny forretningsmodel for måde at lave forretning på nettet på? Jo, det gør det, og det er også derfor, vi er blevet til at tage den her diskussion, fordi folk er blevet vant til, at det er gratis, eller man har en forståelse af, at det er gratis. Du betaler jo så med noget andet, og det er dine data. Og folk er jo utrolig nære i forhold til bare at betale få penge for at have en mailservice, noget som de fleste af os sætter ret stor pris på, ikke? Eller der er også mange ting, som egentlig bare kræver, at man ændrer vaner. I stedet for at bruge Google, kan man bruge Startpage eller andre tjenester. Der er jo et boblende sådan civilsamfund ude i verden af folk, der arbejder gratis, stiller deres arbejdskraft gratis til rådighed for at sikre nogle services, hvor at du ikke betaler med dine data. Mange, når jeg siger, at jamen, du kan faktisk med få ændringer eller få midler, kan du gøre ret meget, så bliver folk lidt trætte. Man kan se, at de bliver, det er besværligt, nu er vi jo vant til at gøre det på den her måde. Så det kræver et, at vi bliver bevidste, men at vi også ændrer vaner, og at vi heller ikke bilder os ind, at der findes noget, der er gratis. Nogle få ting, Wikipedia og så videre. Men selv der har man jo behov for, at vi giver en skæv en gang imellem for at understøtte det. Og når man ser på, hvad folk ellers vil kaste penge efter eller bruge penge, så tror jeg godt, at det kan ske. Men spørgsmålet er, om det skal ske fra virksomhedernes side selv, altså om prisen ikke vil blive så høj, hvis man skulle tage den reelle pris for de der ydelser. Det her, det kommer til at kræve meget mere lovgivning og regulering end det, vi har set med GDPR, selvom det er altså den europæiske databeskyttelsesforordning. Men det kræver også, at vi som borgere i højere grad tager ansvar for vores eget privatliv og for vores demokrati, fordi at vi står altså i et vi står ved en skillevej, synes jeg. Måske endda har også gjort det et stykke tid. Og det er meget alvorligt, det der sker. Og, så gudskelov for hele Cambridge Analytica-sagen, fordi den fik da i det mindste debatten sådan bredt ud. Problemet er bare her, få måneder efter, så er den jo lidt død igen. Hvis man havde gjort nogle af de her ting med folks data ude i den analoge verden, så at sige, så havde der jo været et opråb. Vi har ikke været vant til at behandle de her nye tech-virksomheder på samme måde, som vi ellers har behandlet andre virksomheder. Altså, Google og Facebook, de står jo for, altså, de to alene for hele verdens annoncemarked. Det vil man jo aldrig have accepteret af en avis eller et mediehus. Så vi mangler også noget lovgivning i forhold til at rette op på det. Og så har vi ikke rigtig haft en monopoldiskussion i mange, mange, mange år. Det er kommet lidt, og Vestager giver også bøder, og det er også godt. Men hele diskussionen, om du ikke kan være for stor, eller om man skal have ret til at ligge inde med samfundskritiske data som privat virksomhed, den mangler vi stadigvæk, synes jeg. I hvert fald i den brede samfundsdebat. Altså, jeg tror måske, et af problemerne med at få den her debat i gang, det er jo, at folk har svært ved at se konsekvenserne af det her med data. Jeg har en god bekendt, som fortalte mig en historie om en anden god bekendt, han har, som insisterer på at købe sine cigaretter for kontanter. Mm. Og det har han gjort non-stop de sidste 10 år. Det gør han, fordi han, som han siger, at det kan godt være, det ikke er et problem lige nu, men på et eller andet tidspunkt, måske når han bliver gammel nok og når reparationsalderen, som det hedder, så kan man godt forestille sig, at Nets data for eksempel vil være nogen, som man kunne køre sammen med nogle andre data, og det vil sige, at han kunne risikere at ligge på hospitalet, hvorefter der vil være nogen, der siger, jamen undskyld mig, den der operation har du ikke ret til, fordi vi kan se, at du har røget 20 cigaretter om dagen hele dit liv. Og derfor så kan man sige, at han i virkeligheden investerer han i sin fremtid ved ikke at lægge data fra sig der. Tror du, at fordi vi har svært ved at se konsekvenserne af det, at hvad der sker ved at aflevere data til de her store firmaer? Jamen, det tror jeg både vi har som borgere, men det har vi også som politikere. Vi tager tit udgangspunkt i, hvad er status quo, hvordan er det lige nu, og har svært ved at sige, hvad kan det så lede til? Det er også i forhold til hele diskussionen om genomcentret, hvad kan det blive brugt til på et tidspunkt? Lige nu er der også diskussionen om det kontantløse samfund. Vi bliver også som politikere lobbyet af forsikringsbranchen for, at de skal have lov at få nogle informationer. Vi ved, at hele forsikringsbranchen er under voldsom disruption. Altså, og hvis man bare et eksempel, hvis man ser nogle få år ud i fremtiden, så kunne en tese være, at alle, der er relativt ressourcestærke, relativt sunde, jamen de laver en forsikringsordning for dem selv. Den er meget billig, de har heller ikke brug for ret meget. Og så kan alle taberne og alle dem, der ikke har fået tildelt de bedste kort, jamen de kan så forsikre sig med hinanden, og det er så utroligt dyrt, hvis de overhovedet kan blive det. Så hele forsikringsbranchen, nu bare fordi det var det eksempel, du tog op, risikerer jo også at blive voldsomt undermineret. Og ja, lige nu har vi noget lovgivning, men hvad sker der, hvis man giver slip på det? Og forsikringsbranchen vil rigtig gerne, som man siger, tilbyde nogle mere individuelt tilrettelagte priser, og så er der nogen, der kan få det billigere, men så går solidaritetsprincippet jo også væk. Så på sin vis, så synes jeg, at så kan jeg godt forstå din bekendt, eller den bekendts bekendt. Og det er det, vi skal også have hegnet ind politisk, som vi ikke gør i dag. Der står på bagsiden af jeres bog, der står, at vi ser ind i en fremtid med eksponentiel teknologisk vækst, som er det her udtryk. Den her teknologiske vækst, altså tror I, at det bliver bare ved? Vi kommer til at se den ene vilding efter den anden. Det kunne også være, at det har bare toppet. Jeg ved godt, at der er meget stor diskussion omkring alt det her med eksponentiel vækst og er Moores lov død. Altså det her med, at computerchips bliver ved med at blive hurtigere og så videre og så videre. Det er en diskussion, men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte, og hvorfor teknologi ikke skulle blive billigere og hurtigere, og at vi ser endnu mere computerkraft end i dag. Og det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Altså nu, noget af det, jeg har sagt indtil nu, har jo været præget sådan af en vis pessimisme, men jeg kan jo også se nogle kæmpe store muligheder i det her. Men det er så kun, hvis vi gør tingene helt anderledes end i dag. Altså, der er mange ting, som vi kan producere meget billigere, meget mere bæredygtigt end i dag, hvis vi bruger teknologien på den rigtige måde. Altså, grunden til, at jeg sidder og taler med dig her nu, og er 35 år og kvinde og i politik, det er da også fordi, at der var nogen, der opfandt p-pillen og vaskemaskinen, og kvinder kom ud på arbejdsmarkedet osv. Så teknologiske fremskridt er ikke et onde, men det kommer bare helt an på, hvordan vi bruger det. Og ja, det kommer til at fortsætte, men spørgsmålet er netop, hvordan bruger vi det? Jeg synes også, det er positivt, at man ser, at der trods alt også er rigtig mange, både IT-folk, men også folk i civilsamfundet, som råber op eller siger, at det skal bruges til det gode for at komme op på den høje klinge. Altså, vi havde 3.000 Google-medarbejdere, som skrev til deres chef, at de ville ikke være i krigsindustrien. De ville ikke have, at Google skulle samarbejde med amerikanske militær. Og jeg tror, at vi begynder at se mere og mere det her oprør, hvor man kan godt se, hvor ender det henne, hvis vi ikke tager fat. Og derfor er bogen slutter også af med en stor tak til alle denne verdens samvittighedsfulde nørder, som vi har formuleret det. Fordi vi har rigtig meget brug for, at folk, der forstår algoritmer og kodning og hvordan de her ting fungerer, at man også finder sammen i nogle fællesskaber, hvor man siger, der er altså grænser for, at vi vil være med til. Der er det her brev, som blev formuleret sidste år, tror jeg, det var på Copenhagen Tech Festival, hvor at man en masse folk også underskrev nogle etiske principper for, hvordan man skal kode, hvordan man skal bruge teknologien. Og det er vigtigt. Altså, det kan ikke stå alene, men som politikere med lovgivningen kan vi heller ikke stå alene. Altså, vi har brug for hinanden, og vi har brug for, at folk også forstår, hvad der er på spil. Men teknologien bliver ved med at udvikle sig, og det kan være rigtig godt, og så kan det også være rigtig dårligt, hvis vi bruger det på den forkerte måde. Altså, du kan bygge et hus med en hammer, men du kan også slå en mand i baghovedet med det, og sådan er det egentlig også med meget kompliceret og avanceret teknologi. Din bog, den hedder Oprør for fremtiden. Jeg går ud fra, at den også måske er lidt af et ordspil, der hedder Oprør for midten, som er tidligere sådan en politisk debatbog, som har haft noget med at skubbe ind. Hvad er det for et oprør, du tror, hvad for et oprør, der skal til for fremtidens skyld? Det er både et demokratisk oprør, fordi at vores demokrati er udfordret af blandt andet big tech, af de her data, men også det samspil mellem den private overvågningskapitalisme, altså virksomheder, der tjener rigtig mange penge på at vide alt om os, og ligge ind med de her data, og så samspil med staten. Og det bliver for alvor uhyggeligt, når de to verdener bliver koblet sammen. Det mest ekstreme eksempel ser vi jo i Kina, hvor staten samler data ind fra såkaldte private virksomheder som Alibaba og andre, for at vide, hvordan borgerne opfører sig. Og det skal vi ikke have i Danmark. Det er også derfor, vi havde en diskussion om Gladsaxe-modellen og det her med, hvor mange af borgernes data må man sammenkøre. Fordi man kan jo også nemt forestille sig, at det også bliver social mediedata, der bliver kørt ind i de her registre. Så det er et demokratisk oprør, der er brug for. Men der er også brug for, at vi laver omfordeling af ejerskab. Hvorfor er det ikke... nogle data er vores private, men nogle data er også samfundets. Altså, hvorfor siger vi ikke, at det, der er kritisk infrastruktur, det kan være omkring trafikdata, men det kan også være samfundsvigtige data som sundhedsdata. Hvorfor er det ikke vores i fællesskab? Hvorfor leverer vi en masse private sundhedsdata til alle mulige via smartwatches og alle mulige andre ting, og så ligesom giver det væk? Så det er også noget med at tage ejerskab over nogle fælles ting. Og vi ser også ind i en ulighedskrise, hvor at de politiske konsekvenser også er meget store. En vrede i USA, der blandt andet var med til at få Donald Trump valgt. En vrede mod billig arbejdskraft i Kina og Mexico, selvom vi ved, at det er automatisering, der har fjernet flest arbejdspladser. Det er ikke billig arbejdskraft i fattigere lande. Så vi har egentlig både noget omkring ulighed og noget omkring demokrati og ejerskab. Og oven i alt det er der jo så den alt overvejende udfordring eller problem omkring klimaforandringer, som vil skubbe på nogle af de her problematikker, altså omkring ulighed og omkring skubbe på migrationsstrømme og så videre. Så det er sådan lidt en perfekt storm af nogle forskellige kriser, der forstærker hinanden. Men vi ser også nogle muligheder i det. Altså, vi vil blive ved med at skabe ufattelig rigdom i den her verden, som vi har gjort igennem historien. Den bliver bare mere og mere ulige fordelt, og det er det, vi skal fundamentalt set skal lave et oprør mod. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Aflyttet sidder er til Born Hack Festival. Vi sidder, og det er sådan en hackerfestival, vi sidder udenfor. Hvis der engang er sådan en lille sådan lyd, så er det fordi, det er blæsten, fordi det blæser på mig til, og det er stort set umuligt at finde et sted, der er læ lige i øjeblikket. Men sikkert er der også nogle meget hyggelige lyde af nogle træer og sådan noget, og nogle folk, der går og snakker. Og det her, det er som sagt, det er sådan en hacker-tech-festival. Har du været på sådan nogle steder før, at du spiller Big Paulsen? Ikke noget, der ligner Born Hack. Det er meget, meget hyggeligt. Det er sådan en lille snært af noget folkemøde for IT. Der er også nogen, der har været ude at drikke fadøl, kan jeg se, om aftenen og hygger sig. Men det er ligesom med det IT-politiske og hele hacker området, som er i centrum. Det er meget fint. Jeg har været til et hackathon før, men jeg fik jo at vide i invitationen, at der også, og det er jeg helt enig i, der mangler en dialogbro mellem IT-folk og politikere, og vi taler ikke altid det samme sprog, men vi har brug for hinanden. IT-folk synes jo, at politikere er dumme og uvidende og ikke interesserer sig for det, der er allervigtigst her i livet, nemlig som IT-folk arbejder med. Og vi har som politikere måske også nogle gange svært ved at forstå, hvis det bliver meget teknisk, og derfor så skal vi mødes, så vi ligesom kan oversætte, hvad hinanden siger, fordi at vi har alle sammen en interesse i, at det her kommer højere op på dagsordenen. Udover at være finansordfører, skatteordfører, erhvervsordfører, så er jeg jo også IT-ordfører, og hidtil så har det været sådan et ordførerskab, der måske lå lige over at være kirkeordfører eller sådan noget. Med andre ord, det har været sådan et mindre, ikke så højprofileret ordførerskab i Folketinget. Og det tror jeg er ved at ændre sig lidt nu, og det skal det også, fordi det kommer til at påvirke alle dele af vores samfund og alle politiske områder, også fra sundhedsområdet til økonomi og finans og grøn omstilling osv. Og grundlæggende set, så er det den nye arena for at diskutere de store demokratiske spørgsmål også. Jeg tror ikke, du skal ikke være så ked af, at de ikke kan lide politikere. De bryder sig endnu mindre om journalister. Sådan er det. Hvad hedder det? Men grunden til, at vi sidder og snakker med dig, Lisbeth Bech-Poulsen, det er den nye bog, som du kom ud, der hedder Oprør for fremtiden, og den hedder Et politisk manifest for omfordeling af penge, tid, indflydelse og ejerskab. Den her omfordeling, altså nu har du har nævnt tidligere, at vi kigger ind i en verden, hvor vi har nogle rigtig store monopoler. Vi har blandt Google, Amazon og Facebook, som samler data sammen om os på forskellige vis. Hvordan vi omfordeler alle de penge, de ligger og skovler sammen? Altså bare en relativt mindre ting, så skal de jo betale skat. Altså det er sådan ret basic, skulle man mene. Og der kan vi ikke, det kan vi ikke, vi kan ikke gøre de ting alene i Danmark. Vi bliver nødt til at, at bruge EU og andre internationale organisationer også for at sikre det her. Altså, Facebook er jo ikke engang et amerikansk selskab. Det er et irsk selskab alene af den grund, at de synes, de får de bedst mulige forhold i Irland, ikke? Og Irland har givet sådan lidt en fuckfinger til de andre europæiske lande i forhold til at føre en ret usolidarisk politik, hvor at man kan gemme sig lidt i skattely i Irland. Det er selvfølgelig det første skridt, men jeg mener jo slet ikke, at virksomheder, der er monopolistiske i den grad, det kan vi faktisk slet ikke leve med. Og den diskussion er forsvundet lidt ud af den brede debat, men for 100 år siden i USA, der var det jo noget, som var helt inde på midten af amerikansk politik, at selvfølgelig kunne man ikke leve med, at olieselskaber eller et telefonselskab som AT&T havde et monopol. Det drejede sig både om fair og fri konkurrence, sådan en liberal dagsorden, men drejede sig også om demokrati. Og den diskussion er meget fraværende. Og jeg hører egentlig også selv fra Margrethe Vestager side, og jeg synes, hun gør det godt, men der er det meget omkring fri og fair konkurrence, hvor det demokratiske aspekt af at have virksomheder, der er så meget større end lande, har så meget magt, at man ikke siger, det kan vi ikke leve med. Altså, det går simpelthen ikke at blive sat så massivt under pres af det. Endelig så kan man også sige, når du først er så vigtig for et givent område, altså så er du en slags forsyningsvirksomhed. Det er jo en infrastruktur i dag. Den digitale infrastruktur er jo lige så vigtig som vores veje. Og man kan ikke bare sige til folk, at du bare melder dig ud og ikke være online. Altså det er den nye verden, og der er også rigtig mange gode ting i det. Men når man først er blevet en slags gatekeeper, eller har næsten 100% af et marked, så skal man selvfølgelig også reguleres derefter, og det har vi jo også gjort tidligere på andre områder. Men lige når det gælder de her big tech, så er der sådan en berøringsangst i forhold til at enten at regulere dem som forsyningsselskaber, eller sige, de skal dele deres data, eller der er data, de simpelthen ikke må opsamle, uanset om folk så vil give dem eller ej. Den diskussion vil jeg gerne have højere op på den politiske dagsorden. Også selvom vi ikke kan gøre det alene i Danmark. Hvis man ser netop tilbage på amerikansk historie, det man gjorde, når man fik det her monopol, det var, at man tvangsopløste dem. Simpelthen, er det noget, der ligger det på jeres palet, skal man sige, hvis nu I fik magt, som I havde agt? Altså, i dag der taler jeg jo som forfatter til den her bog, fordi at det er ikke det hele af det, der er partiets politik. Men det at have så voldsomt store virksomheder, som ligger inde som har så meget indflydelse, også demokratisk indflydelse, det kræver jo, at vi gør noget ved det. Og om det er tvangsopløsning eller opsplitning i mindre enheder, eller regulering som forsyningsselskaber, hvor du skal dele den kapital, du har, den kapital af data, og selvfølgelig også indskrænke, hvad de overhovedet må have liggende af data, så er det nogle af de veje, vi skal gå. Det er helt klart. Og selv Margrethe Vestager, som jo ellers helst vil gå bødevejen, har jo også sagt, jamen, det værktøj er også i værktøjskassen. Hun vil bare helst ikke derhen, men det ligger der jo, altså. Så de er, altså de virksomheder, de er blevet for store, og det har altid, også i kapitalismens hjemland USA, været en måde at håndtere meget store virksomheder på. Altså Bell, der opfandt telefonen, han grundlagde jo AT&T igen, hvor at man havde et telefonselskab, som sad på monopol, altså som fik et monopol, og der sagde man, det går ikke, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Så det er ikke en ny tanke, når bare såret Tornerosesøvn i mange år. Lige præcis det her med at prøve at kontrollere de her store, det er også noget, jeg synes, man tager. Vores nuværende udenrigsminister, Anders Samuelsen, han har udnævnt en tech-ambassadør i USA. Det har han på baggrund af, som han siger, at de her store selskaber i virkeligheden er som stater i sig selv. Altså, hvor realistisk er det, at I eller dansk politik, eller for det skal europæisk politik, er i stand til at disrupte, eller lave, hvis man nu skal vende ordet mod dem selv, de her store selskaber, som i virkeligheden er lige så magtfulde som stater, de har i hvert fald flere penge, end rigtig mange stater har. Hvor realistisk er det, tror du, at gøre, få dem til at ændre kurs? Altså, vi er jo trods alt stadigvæk nogle demokratier med noget formel magt, man har jo også kunne se, og dermed mener jeg ikke, at GDPR er at gå langt nok, men vi har jo kunne se, at jamen, det er trods alt stadigvæk sådan, at lovgivning er noget, som også de store virksomheder skal følge. Så er det jo vores ansvar som politikere at lave den lovgivning, eller sikre, at den bliver overholdt. Men det er da ikke nogen nem opgave, altså tværtimod. Nu vil jeg lige sige, jeg synes faktisk, det er en udmærket idé, vi har en tech-ambassadør. Så er det jo mere, hvad han laver, og hvad hans opgave er, vi kan diskutere, men det synes jeg faktisk er en udmærket idé. De her store virksomheder, de er jo netop større end rigtig, rigtig mange, mange lande, men derfor er det jo kun endnu vigtigere, at vi går sammen om at regulere dem på den måde, der nu er bedst. Og der må man også sige, Europa er jo ikke et ligegyldigt marked. Altså, vi er over 500 milliarder mennesker, der er ret købestærk, specielt i forhold til resten af verden. Og GDPR, på trods af, at mange mener, at det ikke er nok, har jo alligevel lagt en overlægger i forhold til resten af verden, som man nu diskuterer i Brasilien og i USA og i Asien, om man ikke skulle gøre noget af det samme. Man diskuterer jo tit, at USA ligesom er blevet det her land, hvor monopolerne de trives, sådan datamonopol, og i Kina har man datadiktatur, altså hvor du har den her meget usunde kobling mellem meget, meget store private virksomheder og så staten. Og der kunne en vision jo være, at, som jeg også har hørt flere omtalte, blandt Pernille Tranberg, som mange af dine lytter måske også vil kende, og sige, så skal EU eller Europa være et datademokrati. Der er lang vej at gå, men at sige, vi skal simpelthen have indrettet os i Europa, så der er en demokratisk overlægger. Og det bliver ikke nemt, fordi alle vil gerne være først og størst, når det kommer for eksempel til kunstig intelligens, for der er så ufattelig mange penge at tjene. Og der kan kineserne jo altid gå længere end os, fordi de har ikke en befolkning, de tager hensyn til. De har ikke en langsommelig demokratisk proces at skulle følge. De kan bare eksperimentere med 1,5 milliard mennesker. Så det bliver ikke nemt, men det er det, vi skal, og så skal vi arbejde på, at det også bliver et konkurrenceparameter, at der er folk rundt om i verden, der gerne vil købe produkter og services, hvor de faktisk ved, at de er relativt sikrede i forhold til deres privatliv. Det her, det er jo altså en kæmpe opgave. Det er en af de vigtigste kampe nogensinde, så det er ikke... Det er ikke noget, jeg prøver at sige at vi bare gør det. Men det er det, vi skal. Lige præcis den vigtigste opgave, jeg nu nævnte Kina lige før, det er jo også, hvad skal vi leve af i fremtiden? Hvad skal vi lave? Altså, alle siger, at vi har en automatisering, der i øjeblikket går full speed ahead. Der er, hvad hedder det, i kommuner og i staten arbejder man allerede med ligesom at fjerne en masse af de jobs, der før var tilhørt nogle sekretærer ved at lave det, der hedder RPA, Robot Process Automation. Man arbejder også inden for staten med mere brug af kunstig intelligens i forhold til nogle af de her ting, også med det formål at kunne automatisere flere forskellige processer, blandt andet nogle chatfunktioner og alt muligt andet rundt omkring i hjørnerne. Hvad ser du blive tilbage til, hvad skal man sige, til relativt almindelige mennesker? Jeg kan sagtens se, at der bliver masser af penge at tjene, hvis du kan finde ud af at lave en app, og hvis du kan finde ud af alt muligt andet. Men hvad med alle de andre? Ja. Jamen, det er også den store diskussion, der er i øjeblikket. Er det her, ligesom de andre gange, vi er gået fra en industriel revolution til en anden, hvor det har givet noget friktion igennem nogle år, men så tilpasser folk sig, og så kommer der alligevel nye job, og så videre. Og i bogen, der argumenterer for, at det ikke er det samme den her gang, fordi vi har fået nogle nye faktorer, som er en form for kunstig intelligens. Lad os ikke, det er programmet ikke langt nok til at gå ind i det der om, hvad er kunstig intelligens. Men i hvert fald nogle processer, hvor at der er nogle algoritmer, og der er nogle programmer, som kan gøre ting meget hurtigere og mere effektivt, og på nogle områder også bedre end mennesker. Og så synes jeg, så skal vi jo fokusere på, hvor er det så ikke bedre end mennesker? Jamen, jeg har været meget kritisk over for noget af den digitaliseringsiver, der har været i den offentlige sektor, for det har altså også en grundlæggende værdi, at du som borger, når det er noget, der har betydning for dig, det kan være afgørelser omkring dit liv eller økonomiske konsekvenser, så skal der altså sidde et menneske i den anden ende, som du kan tale med, og så går det ikke, at man bare siger, det her det er en beslutning, der er truffet af computeren eller maskinen på baggrund af en lang række kriterier, som i øvrigt er så filtreret ind i hinanden, at vi kan ikke rigtig forklare dig, det man kalder black box. Så bare fordi vi kan effektivisere eller digitalisere noget, så skal vi ikke nødvendigvis. Der er masser af områder, hvor at det giver mening at gøre det, og jeg synes, det er en reaktionær venstrefløj, som egentlig bare ønsker at bevare status quo, og den findes visse steder. Altså, igennem de sidste 150 år, der har det været et mål at få arbejdstidens længde ned, få bedre jobs, få mere indholdsrige job, at man fik mere frihed, også over sit eget arbejdsliv. Og den diskussion er da ikke slut. Så hvorfor diskuterer vi ikke en meget kortere arbejdsuge? Eller at der i perioder af dit liv, så skal vi simpelthen ikke arbejde så meget. Hvorfor er et af de tidspunkter i livet, hvor mange arbejder mest, det er, når de har små børn? Altså, det er da også skørt. Så nogen at stille spørgsmålstegn ved, at vi har altså ikke indrettet os på den bedst tænkelige måde nu. Vi kan gøre det meget bedre og få mere fri tid. Og så tror jeg, at vi vil blive ved med at arbejde og skabe ting, for det ligger i menneskets natur. Det vil vi rigtig gerne. Altså, jeg ville også lave politik på en eller anden måde, hvis jeg ikke havde det job, jeg havde lige nu. Det gjorde jeg, inden jeg blev valgt til Folketinget. Du ville sikkert også beskæftige dig med nogle af de her ting. Og så det handler også om menneskesyn, og dem, der for eksempel mener, at folk bare er dovne, hvis man ikke pisker dem. Hvis vi ikke har et beskæftigelsessystem eller et velfærdssystem, hvor at man sådan skal i den grad kontrollere folk for, at de nu yder deres bedste. Det menneskesyn har jeg ikke. Så i bogen er der også en del omkring det her med, at når vi skal arbejde mindre og fordele arbejdet mere, så skal vi også have ændret den måde, vi har indrettet vores samfund på. Og så ønsker jeg også, at vi i langt højere grad ikke kun deler arbejdet, men også deler ejerskabet. Altså ligesom vi historisk har haft en stærk andelsbevægelse med andelsvirksomheder, så skal vi i langt højere grad fremme demokratiske ejerformer. Ligesom vi lige nu kæmper en kamp for at sikre, at vores vand og el og så videre forbliver på demokratiske vilkår. Det er virkelig noget, der er under pres lige nu, hvor det historisk har været forbrugerejet og kundeejet. Det skal vi udbrede, fordi det har den lavpraktiske konsekvens, at så er der ikke lige en eller anden udenlandsk kapitalfond, der kan opkøbe det. Men det sikrer jo også noget afkast og noget økonomisk indtægt, men også at vi ejer vores infrastruktur i fællesskab, men også gerne alle mulige andre type virksomheder. Og der er der, og nu bliver det virkelig lavpraktisk, men altså, det er noget, vi allerede kan gøre her og nu, og ikke om 15 år, det er at fjerne nogle af de barrierer for, at vi i højere grad kan eje ting i fællesskab, altså fremme kooperativer og andelsvirksomheder osv. Hvis man netop tager med, altså det her med jobbene, det er jo det der med, det vi jo ser, det er jo, at de forsvinder. I hvert fald mange af de jobs, som nogle mennesker har haft, det glemmer det med, for eksempel almindelige, sådan lidt kedelige job, som andre ville sige det. Og samtidig med det, så har du lige selv vist nogle tal i forbindelse med det oplæg, du lavede, der handlede om arbejdsmarkedet i USA, hvor det jo altså viser sig, så hvis jeg forstår det rigtigt, det kan du måske lige forklare lidt derpå, men så er det jo faktisk sådan, at selvom det hele skulle være blevet utrolig meget smartere, så er arbejdstiden generelt steget, og vores lønninger til gengæld faldet. Er det rigtigt forstået? Ja, det graf, jeg havde, det var så for USA. Det er så også det mest ekstreme eksempel, hvor man kan sige, at på 15 år, jamen, der voksede den amerikanske økonomi med 40%. Der kom 40 millioner flere mennesker til i USA, og alligevel blev der arbejdet det samme antal arbejdstimer. Og det var ikke, fordi der var sket en fordeling af arbejdet, eller man havde sagt, nu deler vi det bare ud til flere mennesker, så vi arbejder mindre. Det er simpelthen det, at der har været en produktivitetsstigning, som man siger, men den aftale, som kapitalismen har lavet med arbejderne igennem tiden, om at, vi betaler jer en løn, men når produktiviteten stiger, og vi bliver rigere som samfund, og vi som virksomheder bliver rigere, så får I også en lønstigning, der svarer til det. Og den afkobling ser vi i de her år. Altså aller tydeligst i USA, hvor lønnen for mange er stagneret. Vi ser det faktisk også i mindre grad i Danmark, men vi ser det også i Danmark. Og når vi ser det så meget mindre grad, så er det jo også, fordi vi har haft en stærk fagbevægelse og overenskomster osv. Men vi ser, at det, der hedder lønkvoten, altså at man som lønmodtager, så får man en vis andel af den samlede kage, den samlede økonomiske kage, at det bliver mindre. Og det betyder jo, at der er nogen, der stikker af med den rigdom, der bliver skabt. Og det kræver en masse forskellige tiltag. Altså rigtig meget af den værdi, den bliver også skabt på nogle finansmarkeder, som er håbløst underbeskattet i forhold til almindelige mennesker betaler relativt meget i skat af deres løn. Eller mindre virksomheder, og vi har multinationale virksomheder, og de her tech-virksomheder, som er så store, og som har nye produkter, så de ligesom kan flytte rundt og ikke betale deres andel. Så der sker noget i de her år med uligheden globalt set, at den galopperer afsted. Det går langsommere i Danmark, men det er den samme udvikling, bare i langsommere tempo. Og det er noget af det, vi skal have gjort op med. Men det er rigtigt, mange mennesker vil jo gerne gå på arbejde og have det der arbejdsfællesskab, men jeg tror egentlig, det er det, der betyder mest for folk. Det er at føle, at der er nogen, der har brug for en, at man bidrager, at man har nogle kolleger, at man har noget at stå op til om morgenen og et fællesskab. Men det tror jeg altså godt, vi kan få på mange andre områder også end den klassiske lønmodtager tankegang. Så det er også en del af det her at sige, vi vil blive ved med at arbejde, fordi vi er skabende dyr, og vi vil gerne skabe ting i fællesskab, og vi vil gerne høre til, og vi vil gerne føle, at vi leverer noget af værdi. Men det behøver ikke at være på den klassiske lønmodtager-fasong, som vi har gjort. Altså, det tror jeg, at vi på et tidspunkt vil kigge tilbage og tænke, når man kan huske dengang, vi alle sammen var lønmodtager. Men det kræver igen også, at vi gør tingene på radikalt anderledes. Jeg hørte et eller andet sted i midt i alt det der, jeg hører noget, der hedder borgerløn eller sådan noget. Det er der også i bogen, at jo færre job der vil være, specielt blandt de arbejdspladser, hvor det er ufaglærte, jo flere vil slås om dem. Vi ser det, der man kalder prekariatet, altså løse og usikre ansættelser, det vender frem i Europa, også i Danmark. Jo færre af den type job, der er, jo mere kan man presse hinanden på lønnen og på arbejdsforholdene. Og der kan man jo som samfund vælge at sige, at man udbetaler en basisindkomst til alle borgere, både for at sikre et økonomisk bolværk imod det, men egentlig også for at reformere vores velfærdssamfund, som jeg synes, og Peter, jeg skrev bogen med, vi synes har udviklet sig i en meget dårlig retning. Altså det kan aldrig være været progressive menneskers endemål, at man har skabt så stort bureaukratisk kontrolmonster, som dele af vores velfærdsstat har udviklet sig til. Det skal vi have lavet om. Mange mennesker bliver mere syge af at være i det system, end inden de kom ind i det. Og der vil altså siger folk, det er rigtig, rigtig dyrt. Det er rigtigt. Men lad os starte med at diskutere, om det er noget, vi vil, om vi synes, det er en god idé. Vi gør også nogle ting i dag, som er fuldstændig håbløse, og som også koster rigtig mange penge. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Aflyttet er på Bornholm til Bornhack. Jeg sidder selv med Lisbeth Bech Poulsen, som står bag eller medforfatter på en bog, der hedder Oprør for fremtiden. Vi tager lige undertitlen igen, for jeg synes, den er meget god. Et politisk manifest for omfordeling af penge, tid, indflydelse og ejerskab. Noget af det, som du har snakket om her i dag, det er jo også i forbindelse med nogle af de oplæg, du har været over at lave her i dag, det er jo også at sige, at vi kommer til at leve, at du gerne vil have, at data skal tilhøre samfundet i nogle af tilfælde. Hvordan forestiller du dig, at det skal ske? Jeg synes, personlige sensitive data, de tilhører som udgangspunkt individet, og dig og mig. Og så kan der være nogle gode samfundsmæssige grunde til, at vi deler dem med staten, med lægen, med sygehuset. Der er også nogle ting, vi skal dele i forhold til politiet, altså helt almindelig kriminalitetsbekæmpelse. Men som udgangspunkt, så synes jeg, at vi skal have en langt større respekt for individets privatliv, og det er jo i høj grad data, end vi har i dag. Og der synes jeg, at Estland har gjort nogle ting helt rigtigt, hvor at man fra statens side siger, udgangspunktet det er borgeren, det er borgerens rettigheder, der er i centrum, og så låner vi de her data for at kunne opfylde nogle grundlæggende funktioner, eller vi spørger borgeren, må vi sammenkøre de her sundhedsdata med noget andet, fordi at det har det og det formål, og så kan man sige ja eller nej til det. Og det er ret transparent, og du kan se, hvem har været inde og kigge på dine data. Og så er der den anden del af det, som er, at vi afleverer i rask væk en masse infrastrukturdata eller samfundskritisk data til private virksomheder. Sundhedsdata, trafikdata, alt muligt, som man kan sige i sidste ende kan blive fuldstændig afgørende for at få et samfund til at fungere. Og så sætter vi os selv i sådan en afpresningssituation, hvor vi måske har leveret grundlæggende data til en privat virksomhed, det kunne være Google eller nogle andre, som vi har afgørende brug for at få samfundet til at fungere. Og det vil kun stige i takt med, at nogen eller at mange prøver at fremme det, man kan kalde smart cities og andet, som er afhængig af, at der er data om den måde, vi bevæger os rundt i en by på, den måde, vi forbruger elektricitet og lys, alt i vores, altså nogens vision, som jeg godt kan have bekymringer omkring, det er jo, at sensorer og data skal forbinde alting. Og så er der lige spørgsmål om privatliv. Det skøjter man sådan lidt til side. Og der har blandt andet Google jo stået bag et projekt, jeg tror det er i Canada, hvor at man skulle stå for nogle af de her ting. Så sætter det jo egentlig dig selv som politiker og som borger og som samfund i en situation, hvor at fuldstændig afgørende data for at få et samfund til at fungere ligger i hænderne på en privat virksomhed. Det er jo fuldstændig vanvittigt, når man tænker over det. Og derfor så skal vi kræve, at nogle af de data, som i anonymiseret eller pseudonymiseret form, kan være fine nok at bruge som big data, altså til trafikstyring eller til at forudse altså naturkatastrofer, måske ikke lige så oplagt i Danmark, men altså det bruger man pludselig jo også, død. Ikke? men jo det eksempel, som mange med rette bruger tit, ikke? Altså hele sundhedsområdet, hvor man virkelig kan få nogle kolossale gevinster af det, ud af det, og specielt hvis man respekterer folks ret til privatliv også, at du ikke må kunne udpege enkelt individer ud af det. Så de big data og alle de her data, de er jo rigtig vigtige, og de tilhører i høj grad samfundet. Altså når der er ligesom samfundskritisk infrastruktur, jamen der er data en uundværlig del af det. Og der skal man enten gå en vej, der hedder og siger, dem vil vi have udleveret, I må ikke sidde på dem og holde dem for jer selv, så de skal være åbne over for forskere, eller politikere, eller kommuner, eller man skal sige, det kan man simpelthen ikke have ret til at sidde på som privat virksomhed, fordi det er en eller anden form for fælles eje, ligesom vores forsyningsselskaber er det, eller altså de andre ting, som vi har vedtaget, at vi ejer i fællesskab. Og det kræver et fundamentalt opgør i forhold til at sige, jamen, du kan ikke som privat virksomhed ligge inde med afgørende sundhedsdata, for eksempel, som ellers kan betyde, at vi kan finde løsninger og finde en masse kurer og forebygge sygdomme og så videre. Altså, og det smider vi lidt i grams til private selskaber og virksomheder lige nu. Også i forhold til, at der kommer flere og flere af de her wearables, altså smarte ure. Vi monitorerer os selv i et væk, ikke? Altså vi gider vi stoler nærmest ikke på sundhedsvæsenet længere og skal hele tiden måle os selv. Og alle de her data er jo guld værd, men de ryger jo tit i lommerne på dem, der har lavet den app eller det device, hvor at det bliver målt på. Kan man ikke også sige, at det, der virkelig er sket hen over de seneste år, det er, at før i tiden, da vi startede med at have CPR og sundhedsregister her i Danmark, det har vi haft i mange år, det har vi tjent godt på, og vi har haft en masse forskning, der er blevet lavet ud af det. Det, der sker nu, det er jo virkelig en privatisering af alle de data, som i virkeligheden har været der hele tiden, men som nu pludselig er nogen, som staten gerne synes, at det må gerne komme ud til folk. Altså, hvis du nævner selv et af dine oplæg her i dag, altså, som du siger, at Folketinget er i dag, de har en Facebook-tilgang til data selv. Kan du prøve at uddybe det? Hvad betyder det, når de har en Facebook-tilgang til data? Jeg synes, der er sådan en grådighed blandt mange politikere i forhold til bare at vi skrabe flest mulige data sammen om borgerne. Der er sådan et begreb på engelsk, sådan benevolent dictator, eller altså, du ved, den enevældige, men som har de gode hensigter. Det bliver for altid sådan et myrekryb af den tilgang. Og det er jo også sådan, mange tech-virksomheder gerne vil se sig selv, ikke? At det kan godt være, at de er almægtige, men de skal nok redde verden, eller og det synes jeg, at vi har hjemme, der siger vi, Big Mother-staten vil gerne passe på sine børn, på sine borgere, det kræver bare, at vi sammenkører alle mulige data om jer, og det er for jeres egen skyld, og det er for de udsatte børn, og det her, altså, det er ikke for at negligere nogle af de her ting, men prisen, og vi har en såkaldt liberal regering, prisen er bare ekstremt høj, og det er der ligesom ikke nogen diskussion af. Så når jeg siger Facebook-tilgang, så er det også sådan, at man bare vil have flere og flere data og sammenkøre dem på flere og flere måder og kunne meget skarpt profilere folk og sige, du er sådan og sådan. Nu har jeg også haft justitsministeren i samråd om nogle af de her ting flere gange. Blandt taler vi også om ansigtsgenkendelsesteknologi. Og det bliver tit med argumentet om, det er for borgernes sikkerhed, eller det er for at undgå det ene eller det andet, så bliver vi nødt til at have de her data, eller den her overvågning. Og det ser vi igen og igen, og det er det er virkelig, virkelig problematisk. Og mange borgere råber jo heller ikke selv vagt i gevær. Altså, der er sådan lidt en frygtdagsorden, hvis man siger, det her, hvis vi får lov at gøre det her, jamen, så undgår vi noget kriminalitet eller noget terror. Og så er der mange, der siger, jamen, fint nok. Vi har nok haft det ret godt i Danmark så længe, at man enten har glemt eller ikke rigtig ved, hvordan det er at leve i et samfund, hvor der er massiv overvågning af borgerne. Jeg tror, det er derfor, at esterne, altså i Estland, de var tidligere en del af Sovjetunionen, de har prøvet det der, og derfor så har de en helt anden tilgang til at passe på borgernes data og respektere, at man ikke skal overvåge borgerne i det omfang, som vi gør i Danmark. Rigtig mange tak til Lisbeth Bech Poulsen fra Socialistisk Folkeparti, som står bag en bog, der hedder Oprør for fremtiden, med undertitlen Et politisk manifest for omfordeling af penge, tid, indflydelse og ejerskab. Du har lyttet til en specialudgave af Aflyttet, optaget på Bornhack på Bornholm. Jeg har flere interviews derfra, og de dukker op i kommende programmer. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg er tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen kamperer i under stjerner, men også under transponderløse fly, fyldt med snorende kameraer, og vi hernede på jorden lægger os ned og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.